राम यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण शुक्ल नौमी विक्रम संवत 2052 अनुसार 5 अगस्त 1995 को लगभग प्रातः 8:30 बजे जयपुर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्र वेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण कल प्रश्न चल रहा था मूल में बात चलेगा तो केन प्रयुक्त पापम चलति पुरुष अनिच्छन्नपि बलादियो नियोजित तो पाप कौन करता है तो काम ऐसा क्रोध है रजोवंश हुआ रजोवंश उत्पन्न होने वाला काम है वो तो पाप का हेतु है। काम ऐसा क्रोध ऐसा वो काम ही क्रोध है जब बाधा लग जाती क्रोध में परिणत हो जाता है तो पाप करना मनुष्य चाहता नहीं अनिच्छा भी फिर क्या कर देता है काम होने से कामना होने से। तो ये काम वास्तव में कहाँ पैदा होता है ये विचार करना है। ये जो हो परमात्मा का स्वमयी वायुष हो जीव लोके जीव भूत सनातन वो जीव रूप बना हुआ हुआ है अनादिकाल से सदा ही। यहाँ जीव भूत सनातन सातवां में बताया कि ये भगवान की परा प्रकृति है और अपरा प्रकृति अपरा तो भूमि रापो नरो वायु खंग मनोबुद्धि 8 प्रकार की और इतस्पन्याम प्रकृति विद्धि में पराम जीव भूता वो जीव भूता प्रकृति है मेरी या जीव भूत सनातन अधिकार जीव भूत है। तो ये जीव रूप बना हुआ है उसमें कामना पैदा होती है और उसी को जन्म लंब माना पड़ता है कामना कामना से पाप होने का फल भोगना पड़ता है। तो अब विचार करना कि जीव वो कौन है तो जीव क्या है इसमें अलग अलग वृत्ति है शास्त्रों का भी अलग वर्णन है संत महात्माओं का भी वर्णन है अलग अलग रीति से। तो जीव क्या है तो उसमें चेतन और जड़ की ग्रंथि बताया है जड़ चेतन ही ग्रंथि पड़ी गई जड़ की दशा छूटत कछु नहीं सिर्फ जड़ ग्रंथि कहते हैं चेतन और जड़ की ग्रंथि। तो चेतन की ग्रंथि क्या है वो तो एक मैंने व्याख्या पढ़ी है और ही तरह की जड़ता क्या है तो हम जो चाहते हैं अब ध्यान दे भाई बहन सुने हम जो चाहते हैं परमात्मा को और चाहते हैं संसार को ये बीच में है जीव। तो जो जड़ता को चाहते हैं जिस जड़ को ये जड़ अंश है और परमात्मा को चाहते हैं ये चिद अंश है। तो जब तक जड़ की हम आवश्यकता समझते हैं जड़ का अर्थ क्या उत्पत्ति विनाशशील उत्पन्न होता है नष्ट होता है ये स्वभाव है उसका उत्पत्ति नष्ट कितना होता है, उत्पत्ति नष्ट ही एक रूप है। थोड़ा सा इसका विस्तार है, आप ध्यान से सुने। हम संसार की उत्पत्ति और विनाश सुनते हैं कि उत्पन्न होता है नष्ट होता है, डाल पैदा हुआ और बालक मर जाता है। तो उत्पत्ति स्थिति प्रलय, संसार मात्र की उत्पत्ति स्थिति प्रलय होता है। उत्पत्ति और प्रलय स्थिति होती है, इसमें साधारण रीति से दिखता है उत्पन्न एक समय होता है और एक समय मरता है और दूसरे समय में जीता रहता है, ऐसी एक धारणा है। इसमें गहरा उतर करके समझना है कि उत्पन्न होना नष्ट होने एक काल हुआ, जीना एक काल हुआ। तो जीना काल लंबा मालूम देता है, उत्पत्ति विनाश का काल सीमित एक समय पर होता है। परंतु थोड़ा सा गहरा विचार करें तो ये जीने का समय दिखता है ना, ये जीना नहीं है, यही उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश काल है। क्यों बच्चा उत्पन्न होता है और बच्चा उत्पन्न होते हुए बड़ा हो जाता है, जायते अस्थि वर्धते विपरिणमते प्रकृते विनिश्चय, षड भाव विकार होते हैं। तो मैंने बच्चा जो जीता वो पैदा हुआ बूढ़ा होकर मर जाता है, ऐसे ये संसार, ये एक रीति है, संसार का नमूना है। ये एक जीव, एक मनुष्य का शरीर है, ये संसार मात्र का नमूना है। तो उत्पन्न होकर और फिर मरने में जा रहा है, तो इसमें क्या है, उत्पन्न होकर जो बढ़ता है और बढ़ता बढ़ता बढ़ता फिर घटता है, घटता घटा मर जाता है। तो वास्तव में उत्पत्ति और विनाश एक दिगदार बीच में स्थिरता दी थी, वो क्या है, वो उत्पत्ति विनाश का क्रम है। उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, उत्पत्ति विनाश, वो स्थिति दिखती है। अगर वो स्थिति वैसी है तो वैसा ही रहना चाहिए, पर बालक हरदम बदलता है। मात्र चीज ये बालक का नाम लिया है, ये जड़ चेतन जो दिशे प्राणी निष्प्राण दिखते हैं, ये थम्बे आदि निष्प्राण दिखते हैं, शरीर ये सब प्राण दिखते हैं, इनमें जो ये जड़ अंश है ये निरंतर बदलता है, हरदम बदलता है। तो जो पैदा हो एक बदलने से, जो बदलने के लिए जया वो जन्म हो गया और वो लीन हो गया, दूसरे बदलने यही पर वही है, जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म निरंतर ऐसा हो रहा है। तो जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण हो रहा है, तो जन्म मरण की धारा हुई। गहरी रीति से देखने पर ये जीना क्या हुआ, जन्म मरण की धारा, और ये इतना जल्दी बदलता है, इस बदलने को देख नहीं सकते। आप अंगुली देखते हो दो बार नहीं देख सकते, पहले देखा उस समय वो तो बदल गई, देखने में देरी लगती है, बदलने में देरी नहीं लगती है, हरदम बदलता है। प्रति क्षण एक क्षण भी स्थिर नहीं था, स्थिर रहता ही नहीं, इस वजह से उसको क्षण भंगुर कहते हैं, क्षण भंगुर, मन नष्ट नष्ट होता है। तो बदल रहा है, बदल रहा है, ज्यादा किधर है कि नाश की तरफ। तो क्या सिद्ध हुआ, नाश ही नाश है, नाश ही नाश, ये नाश ही नाश, कोरा कोरा, सिवाय नाश के और कुछ नहीं। ये मृत्यु संसार सागर, ये मौत का ही संसार सागर है, ये मर रहा है हरदम। इसी मर को जन्म मरण कहते हैं, पर केवल अभाव की तरफ जा रहा है। मात्र संसार, मात्र प्राणी और ये मनुष्य नमूना, ये भी मरने की तरफ जा रहा है हरदम। आप हम आकर बैठे, मैंने काम शुरू किया, बोला तो बोलना शुरू किया, उस समय का जो समय था उतना अब नहीं है, तो मनु मर गया इतना समय, ये कहते कहते समाप्ति हो जाएगी तो मर जाएंगे। तो वे सत्संग हो रहा है नहीं, ये मर रहा है, ऐसे सब जी रहे हैं, ये है बहम, और प्रति क्षण मर रहे हैं, अभाव में जा रहे हैं। जैसे आपका हमारा बालकपन अभाव में चला गया, आज उसको दिखा नहीं सकते, ऐसे आपका ये भी बालकपन ये भी मर रहा है, तो निरंतर मर रहा है, सिवाय मरने को और कुछ है ही नहीं इसमें, मन अभाव में जा रहा है अभाव, तो ये जरूर अभाव। अब एक बात खास समझने की और धारण करने की, ख्याल करने की, हमारे मन में जो संग्रह और भोग की इच्छा होती है, भोग ईश्वरीय प्रसन्नता नाम तया प्रतिष्ठा, ऐश्वर्य मिल जाए, संग्रह हो जाए, भोग भोग लें, ये खास मनुष्य में बाधा है, ये चीज रहती है। तो ये भोग भोगने की और संग्रह की इच्छा है, इसमें संग्रह की इच्छा और भोग की इच्छा है, ये है जड़ता। हम ये चाहते हैं, ये जड़ता है, और हम चाहते हैं परमात्मा को, ये चेतनता है। तो जितने ही निर्णय चाहना, उत्पत्ति विनाशशील की है, चाहे संग्रह की चाहे भोग की, वो जड़ अंश है। तो ये जड़ अंश हुआ सब, ही सब तो ये मृत्यु मृत्यु हुई, अभाव ही अभाव हुआ, तो अभाव हुआ संसार का, तो ये पहले अभाव था, पीछे अभाव, सदा अभाव। और दृष्टि से हम देखें तो संयोग वियोग है, आप और हम मिले फिर वियोग, आप और मिले उसे वियोग हुआ, तो इन दोनों में पहले आप और हम नहीं जानते थे तो वियोग था, और अंत में एक दिन वियोग होगा, जो आप ना हम पहचान न रहेंगे आपके साथ ना आप हमारे साथ, तो वियोग नित्य है, संयोग अनित्य है। इस बात को अगर ख्याल कर लें, धारण कर लें, निहाल हो जाए। संयोग जन्य सुख को चाहते हैं तो संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है, और नित्य निरंतर संसार का वियोग हो रहा है। अब उनमें जो संग्रह भोग की इच्छा हो रही है, ये केवल जड़ता है, जड़ता, तो जड़ता ही जड़ता हुई। अब ये चाहना जितने नहीं है, तो उसमें नहीं में क्या होता है कि लेते हैं ये जड़ता हुई, लेना मिल जाए मिल जाए मिल जाए, भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम, ये हुई जड़ता। तो लेना ही लेना जड़ता है, और देना ही देना ये चेतनता है। देना ही देना का अर्थ क्या, कि जड़ता का त्याग करना, तो ये चेतनता है, क्योंकि जड़ता का त्याग करने पर चेतन सुते ही रहेगा ही, तो देना ही देना तो है चेतनता, लेना ही लेना है जड़ता। अब एक देना ही देना है, एक लेना ही लेना है, एक लेना और देना दोनों है, तीन विभाग हुए। तो लेना ही लेना है, ये क्या है, यह है पशु वृक्ष आदि स्थावर जंगम जोनी, पशु पक्षी वृक्ष लता भूम आदि, ये लेते ही लेते हैं, ये देते नहीं है, लेते ही लेते हैं। इनसे जो लाभ ले लेता है, कोई छाया ले लेता है, फल ले लेता है, फूल ले लेता है, सूखने पर लकड़ी लेता है, तो लेने वाला लेता है, ये देने वाला नहीं, कि भाई हम पत्ता ही देते हैं, हम फूल देते हैं, लकड़ी देते हैं, ऐसा उसके मन में है ही नहीं, विचार ही नहीं है, तो वो लेता ही लेता है, लेना ही, तो लेना लेना है जड़ता, ध्यान देना चेतनता। तो संसार से सुख और भोग चाहते हैं, यही जड़ अंश है। संग्रह हो जाए भोग भोग ले, ये जड़ता ही जड़ता है, और देना ही देना है, ये है स्वभाव भगवान का। जो चंद सच्चिदानंद है, उनमें जड़ता का नाम निशान नहीं है, तो वो देता ही देते हैं वो परमात्मा, और लेते ही लेते हैं वो है संसार जड़। तो लेना और देना दोनों जिसमें है वो जड़ ग्रंथि, लेने ही लेने की है जड़ता है, देने देने की ग्रंथि। तो लेना देना दोनों होता है, जैसे मनुष्य सुख लेता है और सुख देता भी है, तो इससे जड़ ग्रंथि है, ये जन्म मरण में जाने वाला जीव है, ये जब लेता है देता है ये। अब इसमें से ख्याल करना कि जो लेने की वृत्ति है उसका त्याग करना चाहता है, त्याग करता है, और देने की वृत्ति को लेता है, देने वृत्ति को लगाता है, देता है, त्याग करता है, तो जड़ता का त्याग चाहता है, चेतनता मन लेना त्याग करता है, देना देना करता है, अपने जीवन में लाता है, वो होता है साधक। और लेना देना होता है वो होता है जड़, और देना देना होता है वो तो चेतन। ये दो हुए, जड़ चेतन दो हुए। अब देना ही देने की इच्छा है और लेने की इच्छा का त्याग है, वो चाहे विवेक पूर्वक हो और चाहे श्रद्धा पूर्वक हो, चाहे कर्तव्य मानकर किया जाए, तो विवेक पूर्व में जड़ता का त्याग, चिंता का ग्रहण, देने का तो शुरू कर देना, लेना न करना, ये विवेक पूर्व हो तो ज्ञान मार्ग हो जाएगा। और जो चीज वस्तु आदि की क्रिया है, ये केवल दूसरे के हित के लिए की जाए, अपने स्वार्थ का, अभिमान का, अहंकार का सर्वथा त्याग किया जाए, देने देने किया जाए, ये हो जाएगा कर्मयोग। वो विवेक पूर्वक कर्मयोग, ये कर्मयोग हुआ कि सेवा ही सेवा करना, दूसरों की सेवा करना, अपने उसे सुख न चाहना, बिल्कुल ये कर्मयोग हुआ। और देना ही देना, परमात्मा को भी देना, संसार को भी देना, परमात्मा की सेवा करना, उसको याद है परमात्मा, लेना है ही नहीं, केवल भगवान को, अपने आप को दे दिया, भगवान हमारे, हमारा और कुछ नहीं है, सब भगवान का, मैं ही भगवान का, अपने आप को भी दे दिया, चीजों को दे दिया, ऐसे हो गया, ये हो गया भक्ति योग। तो भक्ति योग, ज्ञान योग में जड़ता का त्याग है, चिन्मयता की प्राप्ति है। ये सर्वथा लेना का विचार भाव भीतर से सर्वथा बंद हो जाए, तब योग योगी हो जाता है, वो ज्ञानी हो जाता है, भक्त हो जाता है। हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक सुधारी, भगवान और भगवान का सेवक, ये बिना हेतु हित करने वाले होते हैं, सेवा करने वाले, दया देने वाले होते हैं। तो ये दो ही है, और सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाभ करे सब प्रीति, देते भी लेने के लिए, लेते ही लेने के लिए, और ये देते भी देने के लिए, लेते भी देने के लिए, ये उस लेते हैं उस देने के लिए, देते हैं वो भी देने के लिए, देने देने के, ये प्रसंग चलता है। अब एक विचार करना है कि लेने देने वाला कौन है, ये क्या है, इसको जीव कहते हैं। तो जीव क्या है ये? तो जो कामना की बात चली, तो कामना कहाँ पैदा होती है, तो गीता ने कहा संकल्प प्रभवान कामान, पाप का हेतु काम बताया, और काम की उत्पत्ति होती है संकल्पात, काम जाना मैं ते मूलम संकल्पात किल जाए से, आया तेरा मूल मैं जानता हूँ, संकल्प से पैदा होता है। अब संकल्प क्या है, संकल्प में जो भीतर में संकल्प के चेतन है ना, ये वो संकल्प में सत्ता आसक्ति आग्रह होता है, सत्ता मानता है, आग्रह करता है, आसक्ति होती है, और जो मन में फूर्णा होती है वो संकल्प है। और जिस संकल्प में, जिस फूर्णा में संकल्प नहीं है, वो फूर्णा है, वो संकल्प नहीं, फूर्णा है, उससे कामना पैदा नहीं होती। जैसे हम रस दे जाते हैं, पत्थर देख लिया, गाय देख ली, गंगा जी देख लिया, तो देख लिया, वो देख गया छूट गया, वो संकल्प नहीं है, वो फूर्णा है। संकल्प कौन सा है, जो हम पकड़ लेते हैं, वो पकड़ना वो है। इसमें दृष्टांत है, जैसे कली वाला कांच होता है, उसके सामने आवे तो दिख जाता है, और हटते ही साफ हो जाता है, वो होता है दर्पण। और एक होता है कैमरे का प्लेट, वो सामने आया उसको पट पकड़ लिया, वो छाप छप जाता है, उसमें अक्ष जल जाता है। तो ऐसे जो चपड़ पकड़ते हैं, ये अज्ञान है, ये मूर्खता है, ये जीव है, ये जड़ता है। मन में आसक्ति होगी, ये होना चाहिए, इतना पैसा होना चाहिए, इतना भोग होना चाहिए, ऐसा आराम होना चाहिए, शब्द स्पर्श रूप रस गंध है, मान आदर सत्कार आराम, ये आठ खास चीज है, आठ, पांच दो विषय है और एक मान और एक प्रशंसा और आराम, तीन ही, ये जड़ता असली, इनकी इच्छा ही जड़ता है। तो इसकी इच्छा है ये जड़ता अंश जड़ अंश है सर्वथा जड़ अंश। तो ये जड़ अंश हुआ तो अब जो जड़ अंश हुआ उसमें परमात्मा की प्राप्ति की भी इच्छा है तो वो चेतनांश है। अब जड़ अंश में जो कामना करी तो कामना होती है संकल्प से। अब विचार करो संकल्प किसमें होता है तो दो भाग कर लो, एक यह करके है और एक है करके है। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम इदं यह इदं इदं, तो ये क्षेत्र हुआ इदं यह, और एतद् यो वेत्ति इसको जो जानता है वो क्षेत्रज्ञ, तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ हुआ। इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रम हुआ तो क्षेत्र एक शरीर हुआ, शरीर के साथ तब संसार आ गया। और क्षेत्रज्ञम चापि माम विद्धि, क्षेत्रज्ञ के साथ में परमात्मा आ गए तो ये चेतन हुआ। तो क्षेत्रज्ञ की एकता परमात्मा के साथ, शरीर के एक संसार के साथ, ये दो विभाग हुआ। तो संसार को हम यह कहते हैं, यह इदं इदं इदं यह, चाहे स्थूल शरीर हो चाहे सूक्ष्म शरीर हो चाहे कारण शरीर हो, वो यही कहा जाएगा। शरीर में आप देखो तो ये हाथ है, ये पैर है, पेट है, पीठ है, मस्तक है, ये यह है, यह इंद्रिया यह है, मन यह है, बुद्धि यह है, अहम यह है, अहम यह है, यह तो यह है। और एक इनको जानने वाला चित्र वो है। तो है और यह दो भाग हुए, इसका ध्यान देखो। तो संकल्प है में होता है कि यह में होता है, जिससे कामना पैदा होती है वो संकल्प यह में होता है है में होता है। तो वास्तव में जो है उसमें कमी नहीं है, कमी नहीं तो संकल्प और कामना पैदा कैसे होगी। कामना तो उसी में होती है जिसमें कमी का अनुभव होता है, उसकी पूर्ति चाहता है, उसका नाम कामना है। तो है में कामना संभव नहीं, कामना हो नहीं सकती। और यह है वो एक क्षण भी टिकता नहीं, जैसे मैंने बताया। तो यह में है में, यह में भी कामना टिकती हो सकती, संभव नहीं। और तीसरी चीज कोई है नहीं, शरीर सब स्थूल सूक्ष्म कारण, और ऐसे सृष्टि मात्र स्थूल सृष्टि और सूक्ष्म सृष्टि और कारण सृष्टि, अविद्या ज्ञान आदि सब आ गए। ये सब तो इसमें भी संकल्प नहीं होता और है में भी संकल्प नहीं होता, तो संकल्प कहाँ पैदा होता है। तो फिर लोग कह देते हैं संकल्प होता है मन में। तो मन है कि यह है, क्या है मन? मन तो यह है। और मन में संकल्प होता है तो संकल्प की पूर्ति होने पर सुखी होता है। तो सुखी मन होता है कि स्वयं होता है? तो स्वयं होता है। तो मन में संकल्प होता है ये नहीं कह सकते आप। मन में संकल्प जो मन है वो करता थोड़े ही, वो तो कर्ण है। वो कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां हुई, वो बहिकर्ण हुए, और मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंतःकरण हुए। तो है तो कर्ण ही, कर्ण तो साधन होता है, साधन में संकल्प नहीं होते। कलम से हम लिखे तो लिखने का संकल्प कलम में होता है क्या? कलम में नहीं होता है, कलम के चलाने वाले में होता है। इस तरह से मन को चलाने वाले में होता है ये। अब चलाने वाला कौन है? चलाने वाला जिसमें संकल्प होता है। संकल्प है प्रभुवान कामान, कामना क्या होती? भोग की, सुख की कामना हुई, भोग की कामना। तो वो भोग की कामना मन में होती है ये बात नहीं है, ना मन में होती है ना बुद्धि में होती है, ये स्वयं में होती है। कहते बड़ी गलती की बात है, स्वयं में तो फुसकल हो ही नहीं सकता। जो है उसमें कमी हुई नहीं, कभी होगी नहीं, कभी कमी हो सकती नहीं, तो उसमें संकल्प कैसे होगा, उसमें कामना कैसे होगी? और जो नहीं है उसमें कामना कैसे हो गई? जो नहीं है, अब नहीं में कामना करने की पद्धति नहीं है सिवाय नाश के, और कोई तत्व ही नहीं है, तो वो कामना कैसे पैदा होगी? जो जोर से जा रहा है उसमें कामना क्या होगी? अभी आपको बताया कि क्षण भंगुर है, एक क्षण भी टिकता नहीं, तो ऐसे में कामना कैसे होगी? तो फिर कामना किसमें होती है? तो कामना होती है भोगी में। जो भोगी होता है ना, सुख का भोगी, उसके सुख के भोगी में कामना होती है। अब सुख का भोगी कौन है भाई? अब भोगी का पता लगाओ। तो भोगी यह है कि आप स्वयं है, भोगी है कि यह है? तो यह भोगी नहीं हो सकता और है भोगी नहीं हो सकता। खूब ध्यान देना है, सीधी सरल बात है, थोड़ी बात तो गहरी है, दार्शनिक बात है, थोड़ा ध्यान दो तो सीधी बात समझ में आ जाए। मान कामना संकल्प में होती है अथवा भगवान का अंश या चेतन उसमें होती है, तो ना तो चेतन में होती है ना शरीर में होती है। कामना होती है भोगी में। अब भोगी कौन है? शरीर है, मानो यह है भोगी कि जो है भोगी, वो तो है भाग है। इदं शरीरं कौन थे? ये तो इदं यह भाग हुआ, और ये तो वेत्ति वो है भाग हुआ। तो है भाग में भोग की इच्छा होगी अथवा जो यह भाग में होगी, तो भोग की इच्छा बनती नहीं ना है यह में बनती है ना है में बनती है। तो भोगी कौन हुआ? अब भोगी की भोगी का खर्च करें, विचार करें, तो खूब ख्याल करें आप। ख्याल करने में है में भी भोग की इच्छा नहीं, यह में भी भोग की इच्छा नहीं, और सुख की इच्छा होती है, और इच्छा होती है, इच्छा के अनुसार संग्रह और सुख मिलता है तो सुखी होते हैं, और संग्रह और सुख नहीं मिलता, अनुकूलता नहीं मिलती, दुखी होते हैं। तो ये सुखी और दुखी कौन होता है? कि सुखी और दुखी भोगी होता है, ना है होता है ना यह होता है। जिसमें कामना होता है वो ही भोगी होता है, वो ही सुखी दुखी होता है। अरे भाग दो किसा तीसरा है नहीं। इधंग सही लोग कौन थे? एक दियो वेती। तो अब भोगी कौन हुआ? कि जो अनुकूलता चाहता है और प्रतिकूलता नहीं चाहता है। कहते अनुकूलता चाहता है और प्रतिकूलता नहीं चाहता है कौन वो? इसका पता लगाओ कौन है। तो विचार करते हैं तो ना तो यह भाग में सुख और कामना होती है, ना है भाग में होती है, यह और है दो है। तो दोनों में विचार करने से, अगर विचार करे तो गहरा से विचार करेंगे, तो है भाग और यह भाग दो बात होगी सामने। ये तो ख्याल में आ गया ना, है भाग चेतन और परमात्मा, यह भाग प्रकृति और प्रकृति का कार्य, ये दोनों थी तीर समझो आप। तो भोगी यह भी नहीं हुआ और है भी नहीं हुआ, तो ऐसी हालत में जो साधक है, मानव मनुष्य साधक है, उसको चाहिए अपने को भोगी मानता है, अपने को मानता है मैं भोगी हूं, मैं सुखी दुखी होता हूं, मैं संग्रह और सुख चाहता हूं, मेरी कामना है जो पापों के हेतु ही कामना हुई। अब इसमें विचार करना है कि भोगी हुआ तो मैं हुआ, तो मैं यह है हुआ है, मैं जो है भोगी हुआ सुखी दुखी होता है, ये यह भाग है वह भाग है, तो यह भाग भी नहीं है, है भाग भी नहीं है, यह भाग में भोगी नहीं, इसमें अनुकूलता चाहने वाला नहीं, प्रतिकूलता निषेध करने वाला नहीं, तो अपने को जो आप अपने में अनुभव करते हो वो अपने को यश अलग कर लो, यश अलग हुआ, और है मैं नहीं तो है से भी अपने को अलग कर लो। भोगी है नहीं तो दोनों से है से और अलग कर लो, और यह से भी अलग कर लो, उठा लिया भगवान ने। ऐसा करते ही भोगी का नाश हो जाएगा। कोई भोगी सुखी दुखी होने वाला रहा नहीं, तो इस भोग का अभाव हो जाएगा। ये ख्याल में बात आ गई ना, इसमें कोई खास बात हो मार्मिक गहरी कोई शंका हो तो बोल सकते हो, अरे उठपटा बोलना मत, इस विषय को ठीक समझे बिना मत बोलना, और ठीक समझे हो वो बोलो, उसमें शंका हो संदेह वो बोलो। अजी जिसका अभाव हुआ वो कौन है? अभाव हुआ तो जिसका अभाव हुआ कौन होया करता है? अभाव वाला एक भी होता है ना, सत विद्यते भाव, असत भाव न विद्यते, असत का भाव नहीं होता, असत का अभाव नहीं होता, जिसका अभाव होता है वो सत नहीं होता, होता कौन? कौन होता ही नहीं, है ही नहीं, वो होता तो उसी सत्ता होती ना, भाव रूप होता, बोलो वो है नहीं, इस बार से अभाव हो गया उसका। ऐसा विचार करने से उसका अभाव हो जाएगा? हो जाएगा नहीं, हो गया, हो जाएगा नहीं, हो जाएगा, हो जाएगा तो समझा नहीं ठीक, इस बात को ठीक समझा नहीं। होगा तो वो कहेगा कि जड़ के साथ में चेतन के साथ में संबंध जोड़ा है, वो कहेगा होगा, पर उठा लेने पर होगा नहीं होगा। खूब गहरे उतर समझो ठीक तरह से, भोगी रहा ही नहीं, अभाव हो गया। अजी भोगी नहीं रहा तो क्या रहा? योगी रहा, वो कर्म योगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, योगी रहा, भोगी नहीं रहा। महाराज जी आपने कहा था अभी कि ऐसे भी उठा लो और ये ऐसे भी उठा लो, है से उठा लो इस वास्ते कि है में भोग इच्छा नहीं है, है में काम इच्छा नहीं है, है में अनुकूलता की इच्छा, प्रतिकूलता का निषेध, ये है में है ही नहीं, नहीं है से उठाते ना हम। तो सुन तो लो, आप उठाओगे तो किसको उठाओगे? जो सुख चाहता है दुख नहीं चाहता है इसको उठाया, ये सुख दुख है में है नहीं, उठावे क्या? है ही नहीं, उसमें है ही नहीं, यही उठाना है, यह में भी नहीं है और है में भी नहीं है, ये उठाना हुआ, ऐसी थोड़ी सी चीज को उठाया इसने। मानो है में भी सुख की इच्छा और दुख की निवृत्ति, सुख की प्राप्ति है में नहीं होती और यह में भी नहीं होती, उठाना ये है, उठाने की उठा कर ऐसे थोड़ी ले करना है। क्या है में सुख की इच्छा और दुख की निवृत्ति है क्या? और यह में सुख की प्राप्ति दुख की निवृत्ति है क्या? तो ये भोगी नष्ट हो जाता, भोगी नहीं रहा। अरे भोगी नहीं है तो भोग भी नहीं रहा, फिर भोगी इच्छा भी नहीं रही, फिर अनुकूल की इच्छा प्रतिकूल की निषेध की ये भी नहीं रही, सबका जयराम जी की। तब का राग योग, इसको योग कहती है गीता, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुख के संयोग का वियोग उसका नाम योग है, ये गीता ने ये योग की दो परिभाषा की है गीता ने, दुख संयोग वियोगम ये योग है और समत्व योग उचते समता हुई, तो दुख संयोग का वियोग हो गया तो समता हो गई स्वतः, पर समता हो गई समता का भी भोगी कोई नहीं है, समता वाला नहीं है, समता है समता, मैं सम हूं ऐसा नहीं है, वहां ऐसा न होना ही समता से उठा रहा है। मैं ज्ञानी हूं, मैं भगत हूं, मैं त्यागी हूं, मैं योगी हूं, ये नहीं होगा, तब तो उठाना हुआ, नहीं तो उठान कैसे हुआ? मैं योगी हो गया तो योगी हो गया, योगी नहीं हुआ योग हुआ, योग क्या हुआ, जो अपना और परमात्मा का वियोग समझ रखा था वो वियोग मिट गया, अब योग हो गया। योग के तीन अर्थ किए हैं मैंने गीता दर्पण में, योग के तीन अर्थ किए हैं अपने, इतना ही काफी है। योग नाम किसा है, योग गीता ने कहा दुख संयोग वियोग, यह जड़ता का वियोग हुआ और समता रही, समता वाला नहीं रहा तो ज्ञान रहा, ज्ञानी नहीं रहा, प्रेमी रहा प्रेम नहीं रहा, योगी रहा योग रहा योगी नहीं रहा। योग रहा, अब योग चीज है उसमें बात विचार करो, योग क्या है, योग क्या है, तो योग में क्रिया है क्या, योग करते हैं ना लोग, प्राणायाम आदि करते हैं, क्रिया होती है उसमें, क्रिया और क्रिया का त्याग एक ही दर्जे के हैं, योग चित्ति वृत्ति निरोध और वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, निरोध हुआ ये भी योग नहीं है और वृत्ति है सारूप्य ये भी योग नहीं है, ये पातंजल योग है, गीता का योग नहीं है। गीता का योग दुख संयोग वियोग और समत्वम ये हुआ, तो दुख का संयोग का वियोग मनुष्य संसार का वियोग हो गया और वियोग होते ही समता आ गई, विषमता तो तभी तक थी, सुख को चाहते हैं दुख को नहीं चाहते, तब तो द्वंद्व निर्द्वंद्व ही महाभाव सुखम बंधना तो मुझे दे, द्वंद्व से रहता सुख मुक्त हो जाता है, तो ये सुख दुख से रहित हुआ। अब आगे चलते हैं, अब रहा, अब क्या रहा, अब रहा योग। योग तीन तरह का, वो बात छोड़ देते हैं अभी, योग रहा। अब योग रहा तो योग में क्रिया है क्या, उसमें कर्तृत्व है क्या, योग में कर्तृत्व नहीं है, योग में क्रिया नहीं है, क्या योग में क्रिया है, मानो परमात्म तत्व और चेतन तत्व जहां एक है उसमें कोई क्रिया है क्या। इनके दोनों मैंने बताया कि विवेक पूर्वक जड़ का त्याग ये ज्ञान योग, और दूसरों का हित करते हुए सेवा करते हुए त्याग, सेवा करते करते सेवा, सेवा में ही सेवा करते हुए। अब इसमें एक बात और समझा दें तो ठीक समझ में आ जाएगी। अब ध्यान से सुने भाई, थोड़ी गरीब बात है पर ध्यान से सुने। मैंपन है उसमें दो चीज अपने को दिखती है, मैंपन में अहंता में दो चीज दिखती है, तो अपने में मैं हूं इसमें क्या नाम है, तो मैं हूं ये एक स्वीकृति है, मान्यता है, मान्यता है, वो मान्यता हुई, तो मान्यता हुई मैं हूं इसमें, तो मान्यता हुई तो ये मान्यता वाला वो वा साधक, साधक जो है उस साधक की एक तो स्वीकृति होती है और एक क्या नाम है भाई, क्या नाम बोलो, मान्यता, तो मान्यता होती है वो भी अपना स्वरूप नहीं है, अरे स्वीकृति है, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं वैश्य हूं शूद्र हूं मैं स्त्री हूं पुरुष हूं मैं साधु हूं गृहस्थ हूं, ये भी अपना स्वरूप नहीं है, ये एक मान्यता है। कोई मान्यता है वहां दो तरह की मान्यता होती है, एक मान्यता होती है परमात्मा की तरफ, एक होती है जड़ की तरफ, तो मान्यता होती है उसमें प्रवृत्ति होती है, जब सुख चाहते हैं तो कुछ कुछ करना चाहते हैं, प्रवृत्ति चाहते हैं तो प्रवृत्ति होती है, उस प्रवृत्ति के दो भाग हैं, एक प्रवृत्ति सुख के लिए आराम के लिए अपने लाभ के लिए जो भोगेश्वरी प्रसिद्धि बताई ये प्रवृत्ति होती है, एक प्रवृत्ति होती है त्याग के लिए, दूसरों को सुख हो दूसरों की सेवा बने दूसरों को आराम मिल जाए, ये कर्मयोग की बात बताता हूँ, प्रवृत्ति कर्म योग में होती है, जो कर्म योग है, कर्म करते हुए योग होता है, वो विवेक पूर्वक योग होता है, वो ज्ञान योग है, और श्रद्धा पूर्वक योग होता है, वो भक्ति योग है। योग एक हो जाते हैं, सब योग में एक हो जाते हैं। योग में कर्म योग भी, भक्ति योग भी, ज्ञान योग भी, योग एक हो जाता है। अब वो योग हुआ, अब योग हुआ तो वो योग में कोई क्रिया है क्या? तो उसमें क्रिया नहीं है। अब क्रिया की बात करो, अपने क्रिया कहाँ होती है? क्रिया होना प्रवृत्ति। तो प्रवृत्ति दो बात को लेकर होती है, अपने सुख के लिए, दूसरों की सेवा के लिए। तो अपने सुख के लिए होती है ये भोगी की बात, और दूसरों की सेवा के लिए योगी की बात, ये कर्मयोगी। कर्मयोगी की मात्र प्रवृत्ति केवल सेवा के लिए होती है। तो सेवा है संसार की चीजों से और क्रिया से सेवा करना चाहता है। तो सेवा करने की सामग्री है क्रिया और पदार्थ। जैसे अधिक मास होता है, अधिक मास में माताओं में प्रवृत्ति होती है कि 30-31 चीज ली जाए अधिक मास की, वो देने के लिए होती है। तो उनकी चीजों का लाना रखना और चीजें, ये दोनों अपने लिए नहीं होती। खरीद कर लाना रखना और ये देना तो अपने लिए है ही नहीं, किंतु देने के लिए है। ऐसे योगी की, कर्म योगी की जो सामग्री है वो पदार्थ, और शरीर भी एक सामग्री है, इंद्रियों भी सामग्री है, प्राण भी सामग्री है, सूक्ष्म भी सामग्री है, कारण शरीर भी सामग्री है। ये केवल देने के लिए, सेवा करने के लिए देने की सामग्री, लेने की सामग्री नहीं है। और लेने की सामग्री होगी तो कर्म योगी नहीं, हो तो कर्मी होगा, वो जो सुबह सुबह कर्म करेगा भोगी होगा, योगी नहीं होगा। योगी होगा वहां पर लेने की नहीं तो देने की है। तो देने की हो तो क्या है? देने की देना है भाव, सेवा करना भाव हुआ, भाव। तो आपका शरीर है, दो चीज हुई, एक आपका भाव शरीर हुआ, एक आपकी आकृति शरीर हुआ। और ये दिखता है वो आकृति है, और आप केवल दूसरों के हित के लिए काम करते हो, ये आकृति नहीं है, ये भाव है। तो आकृति छोड़ करके भाव रूप में आप रहे, तो भाव और आकृति में क्या भेद है? थोड़ी सी कृपा कर ध्यान दें। आपको आकृति पहले दिखती है कि भाव पहले दिखता है? अपने में भी आकृति पहले दिखती है कि भाव पहले दिखता है? आकृति पहले दिखती है तो ये है जड़ता, और भाव पहले दिखते चेतनता। क्यों? लेने की इच्छा वाला है आकृति वाला, आकृति सबके लेने की इच्छा होती है, तो लेने की जड़ता होती है और त्याग की चेतनता होती है। तो लेने की इच्छा तो होगी जड़ता, और लेने की इच्छा नहीं हुई तो देने की हुई, तो भाव हुआ सेवा भाव। देना मनु सेवा करनी, पदार्थों से भी और व्यक्तियों से भी सेवा करनी। और लेने की इच्छा होती है तो लेने की इच्छा होती है वो दो से होती है, एक व्यक्ति से होती है, और एक व्यक्ति से लेने की इच्छा होती है क्रिया से इच्छा होती है। तो व्यक्ति से इच्छा होती है, एक वस्तु से इच्छा होती है। वस्तु से लेने की इच्छा होती है एक, और एक होती है व्यक्ति से लेने की इच्छा। भोगेश्वरी प्रसन्नता नाम भोगेश्वरी, वस्तु चाहते हैं भोग चाहते हैं। तो ये किससे होता है? पदार्थ से, व्यक्ति से। पदार्थ से संग्रह करने की इच्छा होती है, वो संग्रह हुआ भोग हुआ, और व्यक्ति से सुख भोगा ये भोग हुआ। तो संग्रह से जब सुख की इच्छा होती है तो लोभ पैदा होगा, और व्यक्ति से इच्छा होगी तो भोग पैदा हुआ। और लोभ पैदा हुए अनेक विकार होते हैं, और भोग इच्छा भोग से अनेक विकार पैदा होते हैं, और विकार और विनाश को कोई चाहता नहीं, तो ये अपना चाहता है नहीं। तो साधक होता है वो ना पदार्थ चाहता है, ना संग्रह चाहता है, ना सुख चाहता है, ना संग्रह चाहता है, भोग चाहता नहीं। तो ये सत मिट जाती है तब उसका भाव होता है। भाव क्या होता है? सेवा का। तो सेवा भाव होता है वो सेव्य के प्रति होता है। सेवा भाव सेव्य के प्रति होता है। जो कोई सेवा के योग्य, हम जिसको सिद्धांत मानते हैं, असली मानते हैं, ध्येय मानते हैं, लक्ष्य मानते हैं, प्रापणीय मानते हैं, जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, वो होगा ध्येय हमारा। तो कर्मयोगी का ध्येय लक्ष्य इष्ट परमात्मा होता है संसार, और ज्ञान योग जो होता है ब्रह्म, और भक्ति योग होता है ईश्वर। संसार के सेवा के साथ संबंध है तो संसार की सेवा करना, तो जो करना होता है ये कर्म है, और जो केवल सेवा चाहते हैं ये योग है। लेने की इच्छा किंचित मात्र भी नहीं है, वो स्थूल पदार्थों से नहीं, स्थूल शरीर से नहीं, सूक्ष्म शरीर से नहीं, कारण शरीर से ही नहीं। स्थूल शरीर से तो शब्द स्पर्श रूप से आठ आपको बताइए है, और सूक्ष्म शरीर से चिंतन है, ध्यान है, ये सूक्ष्म शरीर है, उससे भी नहीं। और कारण शरीर में समाधि होती है, कारण शरीर में समाधि होती है, और कारण संबंध से अतीत समाधि नहीं है वहां पर, वो सहजावस्था है। यह समाधि कारण शरीर को लेकर है, और इस वास्ते उसकी दो अवस्था होती है, एक समाधि होती है, एक व्युत्थान होता है। जहां कारण शरीर से ऊंचा उठ जाए वहां व्युत्थान नहीं होता, वो सहजावस्था होती है। उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता से, तीर्थ यात्रा धीमा धीमा, तो सहजावस्था होती है। अब वो सहजावस्था कर्मयोगी होती है, ज्ञान योगी, भक्ति योगी, तीनों की होती है, तीन या एक हो जाते हैं वहां, कर्मयोगी, ज्ञान योगी, भक्ति योगी नहीं रहते, एक ही होता है, योग हो जाता है। तो योग हुआ साधन और साध्य हुआ अपना देश, जैसे कर्म योग का साध्य हुआ संसार, तो संसार का संबंध क्या, केवल सेवा का संबंध, और कुछ का संबंध नहीं। जैसे प्याऊ पर आदमी बैठा है, वो जला है या कोई प्याऊ तो उसको पानी पिला देना, और भूखा हो तो भुजिया लिखा है, भूंगड़ा लिखा है, भुजिया लिखा हुआ है, वो भुजिया दे देना, अरे पानी पा देना, लेना कुछ नहीं, इच्छा कुछ नहीं, चाहना कुछ नहीं, केवल चाहना सेवा। तो सेवक होता है वो सेवा चाहता है, तो उसकी हरेक प्रवृत्ति सेवा की होती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्मिंश्चित् भागः भवेत्। तो सेवक होता है वो सेवा करता है। रामायण में है, सेवक जो करे सेवकाई, अरिकरणी कर करे लड़ाई, सेवक तो वो जो सेवा करे, तो सेवा करता है सेवक। तो सेवक जब तक मुख्य रहता है, सेवा कौन रहती है, तब सेवा सेवक का अस्तित्व रहता है। और सेवक पढ़ा केवल सेवा में परिवर्तित हो जाता है, स्थूल सूक्ष्म कारण केवल सेवा में लगाना है, ध्यान चिंतन भी सेवा में लगाना है, समाधि सेवा में लगाना है, क्रिया भी समाधि सेवा में लगाना है, तब सेवा में लगाने से सेवक का अभाव और सेवा रह जाती है, केवल सेवा, सेवक नहीं रहा। ऐसे ज्ञान के साधन वाला जिज्ञासु रहा, और जिज्ञासा जिज्ञासु है उसकी जिज्ञासा होती है, जिज्ञासु की जिज्ञासा होती है, और जब तक जिज्ञासु रहता है तब जिज्ञासा और ज्ञान को अपनी तरफ खींचता है, और असली जिज्ञासा जिज्ञासा होती है तब जिज्ञासु पना मिटकर केवल जिज्ञासा है, उस तत्व की जानने की इच्छा के सवाल कोई है ही नहीं, वहां जिज्ञासु नहीं रहता है, केवल जिज्ञासा रहती है। जिज्ञासा जिज्ञासु पने का अभाव होते केवल जिज्ञासा होते ही जिज्ञासा पूर्ति हो जाती है, ज्ञान हो जाता है। और जब जिज्ञासु रहता है ज्ञान नहीं होता है, जिज्ञासु रहता है। ऐसे सेवक रहता है तब तक सेवा नहीं होती है पूरी, सेवक होने पर सेवा रह जाती है, सेवक उठ जाता है, सेवा रहने पर सेव्य लीन हो जाता है। ऐसी ईश्वर की भक्ति होती है, जब तक भक्त रहता है तब भक्ति रहती है, भक्त रहता है, पर भक्त है वो भक्त, भगतपन अब छूट जाए, मैं भगत हूँ ये छूट जाता है, तो भक्ति केवल रह जाती है, भक्ति केवल प्रेम, वहाँ प्रेम ही नहीं रहता, प्रेम रहता है। जैसे ज्ञान ही नहीं रहता, ज्ञान रहता है, ज्ञान में योग ही नहीं रहता, योग रहता है, कर्म योग में योग ही नहीं रहता, योग रहता है, ज्ञान योग में ज्ञान ही नहीं रहता, ज्ञान रहता है, भक्ति योग में भक्त भक्ति रहती है, भक्त नहीं रहता है। जहाँ सेवा रही वहां सेवा में लीन हो जाती है, और ज्ञान जिज्ञासा है वो ज्ञान में लीन हो जाती है, और भक्ति भगवान में लीन हो जाती है। फिर किया जाता है प्रेम, उस प्रेम की दो अवस्था होती है, प्रेम की दो अवस्था होती है, उसमें प्रेम और प्रेमास्पद होते हैं। कर्मयोगी में दो होता है, कर्मी होती है एक योगी होता है, परंतु वो प्रेम में होते प्रेम प्रेम प्रेमास्पद, तो वो व्यवहार में क्रिया में तो प्रेमास्पद प्रेमी दो, और प्रेमास्पद के प्रेमी दोनों, जैसे श्री जी और कृष्ण भगवान है, कृष्ण भगवान के प्रेमी राधा जी, राधा जी के प्रेमास्पद भगवान, भगवान के प्रेमास्पद राधा जी, ऐसे सीताराम जी गौरी शंकर, ये सब ऐसे ही है, एक एक तत्व एक ही है, अलग अलग उपासनाओं के नाम है। तो वहां पर दोनों का होता है, वहां ये पता नहीं लगा कि प्रेमास्पद कौन है, प्रेमी कौन है, प्रेम ही प्रेम है केवल। ऐसे ज्ञान का जिज्ञासु कौन है, ज्ञान कौन है, वो जिज्ञासु नहीं रहता है, जिज्ञासा समाप्त हो जाती है। भोग इच्छा तो मिट जाती है, दो इच्छा होती है प्राणी में, मनुष्य में, एक परमात्मा की प्राप्ति की इच्छा, एक संसार की प्राप्ति की इच्छा। तो संसार की इच्छा तो मिट जाती है, परमात्मा की इच्छा पूरी हो जाती है, कोई इच्छा नहीं रहती, किसी तरह की इच्छा नहीं रहती। संसार की इच्छा रहती है वो कभी मुक्त हो ही नहीं सकता, क्योंकि संसार की इच्छा पूरी होती ही नहीं, इच्छा रहती रहती है, ये पूरी होती नहीं कभी। जो 10-20-50 भजे जिम पर दिल्ला, अब लोभ अधिकारी अधिकारी लोभ होता है, फंसता ही चला जाता है, लोभ होता है, फिर उसे काम लोभ भी होता है, फिर क्रोधी होता है, फिर चोर हो जाता है, फिर डाकू हो जाता है, मार देता है, खा जाता है, वो कामना बढ़ती चली जाती है, नरक हो जाता है। जिज्ञासु ज्ञान हो पूर्णता हो जाती है, जिज्ञासु कोई रहता ही नहीं, ऐसे भक्त नहीं रहता है। पर भक्ति में एक विलक्षण और बात होती है, भक्ति में भगवान और भक्त दो हो जाते हैं, एक होते हुए दो होते हैं, दो होते हुए एक होते हैं, वो ये रास रस लीला। ये बात अरे समझ में नहीं आती, ये बहुत गहरी बात है, ज्ञान से भी गहरी बात है। तो वहां प्रेमी रहा, प्रेमी नहीं रहा, प्रेमास्पद रहा, ये बात है। तो योग रहा योगी नहीं रहा, ज्ञान रहा ज्ञानी नहीं रहा, आज तक कोई ज्ञानी हुआ ही नहीं, ज्ञानी कोई हुआ ही नहीं। ज्ञानी व्यक्ति होता है, ज्ञान में व्यक्ति नहीं होती, व्यक्ति होती तो ज्ञान नहीं हुआ। इस बार ज्ञान है, प्रेम है, योग है, और ये तीनों होकर फिर अंत में कैसे जाते हैं कि जहां ये सांख्य योग और कर्म योग होते हैं, इनसे स्थिति होती है, वे दोनों योग होकर के और योग होकर के होते हैं साधन। ये थोड़ा सा और विषय है, आज अब समय हो गया है, इनका विषय होता है वो ज्ञान मार्ग वाला, योग मार्ग वाला और प्रेम मार्ग वाले, ये रह करके आगाड़ी होते हैं। फिर योग मार्ग और ज्ञान मार्ग ये क्या चीज है, भक्ति मार्ग क्या चीज है, ये जरा